انسانی حالت میں قبول نہیں. قال تعالی ولم يكن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان نافع نہیں, کیونکہ ایمان غیر شرط ہے, اور یہ عذاب آخرت سے تعلق رکھتا ہے. اب یہ کہا جا سکتا ہے, امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر وہ حالت مراد لی ہے جو روئے لباس سے پہلے کی نمبر پہ, یا یہ کہا جائے کہ آیت کا تعلق اقوام بائدہ سے ہے جن پر عذاب عام آتا تھا, اور مطلب یہ ہے عذاب عام آ جائے تو ایمان نہیں. سوال یہ ہے کہ قوم یونس کو تو فائدہ ہو, اس کا جواب یہ اللہ نے اس قوم کو استثناء کیا اور فرمایا تھا اللہ قوم یونس, ان کا استثناء ہے. ان کے استثناء کے بعد عمومی عذاب کبھی ٹلتا نہیں. اور یہاں جو صورت ہے وہ شخصی ایمان کی ہے, اور مطلب یہ ہے مرتے وقت کو ایمان لائے کلمہ پڑھ لے سچے دل سے تو اس کا اعتبار ہوگا. یہ بات بھی لکھ کر دو, اور یہ جو کچھ باتیں کہی گئیں یہ محض توفیق الہی ہے اور شروع وغیرہ میں باتیں نہیں. شخص کے طور پہ نہیں کرتا, بلکہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے لکھ کے دو اور میں فائدہ اٹھاؤں, ورنہ تو بات رہ جائے گی تمہاری برکت سے اللہ نے بات کو بلوا دی اور پھر کھل جاؤں گا. مجھے لکھ کے دو کشمیری خبیص الخبصہ بھی کبھی بھی کچھ کرتا ہوں, امریکہ کو کہہ دوں گا تیری گردن کاٹ کر کے بلی کو دے دے گا, اور پھر وہ بلی کی گردن کاٹ کے تیرا سر اس میں لگا دیا جائے گا, لوگ کہیں گے یہ کشمیری بلا جا رہا ہے. چلیے پیسے اور کیا پتا امریکہ کاٹ کے لگا دے اور جوڑ دے آپریشن کر کے ایسے ایسے کر دے, اب تو جو ہے گڈ ایسے ہی بولے گا کبھی آپ بولے گا. چلیے وسیع تھی کیونکہ تب بات نہیں ہے، گاڑ دی جائے۔ بریدا کا یہ سر ابن سعد موصولاً روایت کیا، ابن عساکر نے ابو برزۃ الاسلمی سے بھی یہ نقل کیا، خیال یہ ہے شاید بریدا اسلمی کی تحریف کو کر ابو برزا اسلمی ہو گیا۔ اللہ تعالی ورأى ابن عمر مستاقا على قول عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما انزعه عني۔ ابن عمر نے دیکھا کہ قبر کے اوپر خیمہ لگا ہوا ہے، فرمایا اے غلام اس خیمے کو اکھاڑ دے، انسان کو خیمے سے سایہ نہیں پہنچتا، عمل سے پہنچتا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمہ کل باب سے غریب کے جواب میں ہم کر رہے یا عدمی جواب، اس میں دونوں رائے، چلہ مالکیہ عدم جواز کے قائل، زین بن منیر رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں بخاری کوئی وضاحت نہیں کی، کیونکہ بریدا کے اثر سے مشروعیت سمجھ میں آتی ہے، ابن عمر کے اثر سے معلوم ہوتا ہے، اس کی کوئی تاثیر نہیں۔ اور علامہ ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بخاری کے تصرف سے معلوم ہوتا ہے کہ مقبورین کا قصہ انہیں کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے ابن عمر کا قول انما یضلہ عمر نے ذکر فرمایا۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ وضع الجرید والقبور جائز ہے، یہی ہمارے نزدیک ثواب ہے۔ اور زین ابن منیر جگہ جگہ جو ابہام کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کلام بے معنی ہے، امام بخاری اور ابہام فرمائیں کتنا دنیا کو عمل کرنے کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں، اور ابہام اجماع اجتماع پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ بخاری شریف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آدمی جب خالی ذہن ہو کر اپنے مذہب کے آثار سے ہٹ کر بات کو سوچے گا جب اس سمجھ میں آئے گی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اثر کا جواب یہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، تم قریب تو حدیث سے ثابت ہے اس لیے نافع ہے، اور اس کو کرنا چاہیے یا کم از کم اس کو کر سکتے ہیں، اور ضرب فستاد حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ صحابہ نے اس پر نکیر کی ہے، اس لیے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ علامہ ابن عابدین نے وضو الجریر کو مندوب لکھا ہے، اور شافعیہ کی جماعت سے نقل کیا۔ ہمارے نزدیک اس سلسلے میں ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت وقی ہے، وہ فرماتے ہیں صحابہ کے دور میں اس عمل پر کثرت نہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نفسی حدیث سے وضو الجریر ثابت ہے، اور بعض صحابہ بریدا نے اس پر عمل کیا ہے، اس لیے احتجاج، لیکن یہ امر مرغب فیہ نہیں ہے، جیسا کہ ابن عابدین وغیرہ نے سمجھ لیا مباحات میں سے ہے، اور اگر اس کا اقرار کیا گیا تو بعض وقت فتنے کا بھی اندیشہ ہے، بعض لوگ معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے اسی وجہ جرید کے مسئلے سے بعضوں نے یہ استدلال کیا کہ قبروں پر پھول چڑھانا جائز ہے، علامہ شامی نے تنقید الفتاوی کتاب الحامدیہ میں لکھا ہے لا باس بوضع الظهور على القبور. حقیقت یہ ہے ابن عابدین بڑے آدمی ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا, دھان متی نے کنبا جوڑا. وزر جریب تو دفع عذاب کے لیے تھی, اور القاء الظهور تعظیم القبور کے لیے ہے, کہاں کی بات اور کہاں لے جا کے جوڑ دی اور لگا دی. پھول چڑھانا مسلمانوں میں عیسائیوں سے آیا ہے, وہ اپنے مردوں کی قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں, وہیں سے مسلمانوں نے لگا دیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرية بن زيد الرائي ونحن الشبان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وإن أشدنا وثبتنا الذي يتيب قبر عثمان في مزون حتى يجاوزه. سب سے زیادہ کودنے والا وہ شخص تھا عثمان بن مزون کی قبر کو پار کر. امام بخاری نے صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما دیا کہ جیسے خیمے سے مقبور کو کوئی فائدہ نہیں, ایسے اس کے قبر پر کودنے سے اس کو کوئی نقصان اور ضرر نہیں. اس سے معلوم ہوتا, اس اثر سے معلوم ہوتا کہ عثمان بن مظعون کی قبر کسی قدر بلند تھی. فقہاء مذاہب اربعہ کہتے ہیں کہ قبر تھوڑی سی بلند کی جائے, ایک بالشت یا اس کے قریب قریب. بعض حنفیہ کہتے ہیں شبر وما فوقہ قلیلا. امام محمد نے لکھا ہے کہ قبر میں بس قبر سے جو مٹی برآمد ہوئی ہے وہی قبر کے اوپر رکھی جائے, اس سے زائد نہ رکھی جائے. لیکن بھائی بعض جگہ قبریں بہت گہری اور چوڑی کھودی جاتی ہیں, اگر وہ ساری مٹی قبر پر اس وقت ڈال دی جائے تو کافی بلند ہو جاتی ہے. اس وقت تو بس تھوڑی ہی بلند رکھی جائے, بعد میں ضرورت پڑنے پر مٹی ڈالی جا سکتی ہے. وقال عثمان بن حكيم اخذ بيدي خارجة فاضل سني على قبر واخبرني عمه يزيد بن ثابت قال انما كري ذلك لمن حدث عليه. نيدون اثر علامہ ابن رشید کہتے ہیں اس باب کے بجائے آئندہ باب سے تعلق رکھتے ہیں, بظاہر کسی کاتب نے غلطی سے بے جگہ نقل کر دیا ہے, لیکن اگر یہاں پر یہ ہوں تو پھر یہ کہا جا سکتا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بتا دیا کہ قبروں پر کودنے سے مقبور کا کوئی ضرر نہیں, تو یہ بھی بتا دیا کہ قبروں پر بیٹھنے سے بھی مقبور کا کوئی ضرر نہیں ہے. یہ مسئلہ مسائل مختلف یہاں میں سے ہے کہ قبر پر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں. امام شافی امام احمد کے یہاں مشہور ہے, یہی فقہاء احناف نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, محمد ابن حسن وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے. لیکن امام مالک کے نزدیک قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ممنوع ہے, ویسے بیٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امام طحاوی نے ہی امام ابو حنیفہ سے نقل کیا. علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ جلوس للغائب حرام ہے, للحدث حرام ہے, اور یہ جلوس مکروہ ہے. ابن عابدین بہت ذہین آدمی ہیں, اس طرح کے اقوال متعارضہ کا تعارض بہت ہی اچھے انداز میں ضرور فرما دیتے ہیں, لیکن حنفیہ کے اصول میں سے ہے کہ جب وہ لفظ کراہت الاطلاق بولتے ہیں تو کراہت تحریمی مراد لیتے ہیں, اور احناف کے یہاں جیسے قعود للحدث مکروہ ہے ایسے ہی مطلقاً قعود بھی مکروہ ہے. امام محمد نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے لا انقطع علی جمرۃ احب لی من انقطع علی قدر مطعم. محمد ابن حسن کہتے ہیں بہی ناخذ یکرہ الوطء علی القبور مطعم. اس لیے اب جمع کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ دونوں باتیں مکروہ اور مکروہ تحریمی, قضاء حاجت کے لیے بھی اور ویسے بھی. یہ اور بات ہے کہ مکروہ تحریمی ہونے میں فرق ہے, قضاء حاجت کا مسئلہ زیادہ سخت ہے اور یوں بیٹھنے کا مسئلہ اس کے مقابل میں اہون ہے. اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا کہ مطلق بیٹھنا مطلقاً بیٹھنا ممنوع ہے. مسلم کی ایک حدیث میں لا تجلسی علی القبور ولا تصلوا الیہا. مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے لا یقعد احدکم علی جمرۃ فتحرق ثیابہ فتخلص الی جلدہ خیر له من یسعى علی قبره. علامہ ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ نے اس سے ثابت فرمایا کہ مراد جلوس مطلق ہے, کیونکہ کوئی کپڑے پہنے پہنے قضاء حاجت کے لیے نہیں بیٹھتا. اور حدیث میں ہے کہ آدمی قبر پر بیٹھ جمر پر بیٹھ جائے اور کپڑے جل کر کھال تک پہنچ جائے, کپڑے جل جائیں اور آگ کھال تک پہنچ جائے, یہ بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے. کپڑے پہن کر کوئی حاجت کے لیے نہیں بیٹھتا. فقال لنا عقل ان كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجلس على القبور وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن ابن عمر مجاهدين عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين يعذبان فقال انهما الا يعذبان وما يعذبان في كبير, اما احدهما فكان لا يستدر من الدور واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريره مسلقه فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحده فقال يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم يلبسا. ومن استاذ الى امير المؤمنين في حديث رسول الله وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لیکن کھانسی بہت ہو رہی گلے میں درد. باب موعظت المحدث عند القبر وقعود اصحابه. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں امام بخاری بتانا چاہتے ہیں قعود علی القبر علی الاطلاق مکروہ نہیں ہے, بلکہ اگر کسی مصلحت سے بیٹھنا ہو خواہ اس مصلحت کا زندہ سے تعلق یا مردہ سے تو جائز ہے اور کوئی کراہت نہیں ہے. اور زین ابن ملعین وغیرہ نے اشارہ کیا کہ آدمی قبرستان جائے اور کوئی محدث بھی ہو تو محدث کو قبر کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا چاہیے, دار آخرت کے لیے تیاری کی طرف توجہ دلانا چاہیے, زہد و رقائق کی باتیں کرنا چاہیے. چلیے يخرجون من الاجداث الى القبور بواثرت وثيرت بعثرت وحوزي جعلت اسفلهم اعلاه الايفاظ الاسراع. وقال على احمد يوفزون ايفاظ مصر يوفزون كمصدر ايفاظ استماعي الاسراع. وقال على احمد الى نصبي يوفزون الى شيء منصوب يعني بفتح النون بڑا اور اس کے معنی شيء منصوب. يستبقون اليه والنصب واحد والنصب مصدر والنصب واحد نصب مصدر نصب تو مفرد ہے اور نصب مصدر ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اسی طرح بخاری میں واقع ہوا اور فرقان معانی القرآن میں لکھا ہے نصب و نصب واحد وهو مصدر والجمع الانصاب. حافظ ابن حجر کہتے ہیں مظاہر تغییر ناقلین کتاب کی طرف سے آئی. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے خود تصرف کیا اور ان کا مقصد یہ ہے کہ نصب الفتح تو مصدر ہے اور اس کے معنی اقامت اور رفع ہیں علامت کے لیے کوئی چیز کھڑی کر دینا. اور منسوب بذمت شے منسوب کے معنی میں ہے وہ چیز جو علامت کے لیے کھڑی کی جاتی ہے. کہتے ہیں یہی مفرد ہے اور اس کی جمع انصاب پاتی ہے. چلیے یعنی خروج سے خروج من القبور مراد ہے. تو بہت ہی عجیب ہے. چلیے اگر تو کہیں مدلس ہو گیا اور تیرے ہی جیسا کوئی شاگرد مل گیا تیرا دماغ کھا جائے گا. چل تو کم وقت بے عقل ہے ٹھڈی اور دماغ ٹھڈی ہے. اسی لیے میں عبارت پڑھنے والا ایسا چاہتا ہوں جو سمجھدار ہو جو بات دے سکے. بات ہی پتہ نہیں ہم لوگ کیسے جوان تھا تو پانچ صدیق صاحب سے محبت کرتا تھا. میں بھی موٹر میں بیٹھا ہوا تھا اور مولانا رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے تھے. جگہ بالکل نہیں تھی اور وہ اتفاقا آ گیا تو حضرت نے دروازہ کھول کے کہا آج آج جلدی بیٹھ جا جلدی بیٹھ جا. اور جو ہو گئے وہ تو وہیں بیٹھ گیا. میں نے کہا دل میں محبت ہو تو یہ ہے بات. مچھرا وہ لاٹھی جو خاصرا کمر تو چلی کسا بجا لیا خود بھی میرے سارا دیے تو مقال ہمیں تو میرا دن پالا ہمیں نفس من کو صدر اللہ کو مکان ہمیں جنت بن رہا ہے تو اللہ قد مجھے بخشتیت نو سعید ادن فقال رجل یا رسول اللہ شقیت سعیدہ. اگر میں تجھ سے اس سے تابعی کو پوچھوں ترکیب تو بتانے میں آئے گا بد شقیت او سعیدہ. چلے اگر شقیت سعیدہ ہو تو قد کتبت ہی شقیہ او ہی سعیدہ. چل فقال رجل يا رسول الله افلا نستقر على كتابنا وندعو عملك من كان منا من اهل السعاده فسى يسير الى عمل اهل السعاده واما من كان منا من اهل الشقاوه فسى يسير الى عمل اهل الشقاوه. قال اما اهل السعاده اور بيتو قال اما اهل السعاده فييسرون لعمل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل الشقاوه. ثم قال اما من اعطى واتقل آية وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في قاتل النفس. علامہ ابن رشید نے یہاں پہنچ کر ایک اشکال کیا. حاصل یہ ہے کہ ترجمہ عام ہے حدیث خاص ہے. ترجمے میں قاتل نفس کا ذکر ہے جو اپنے عموم کی وجہ سے سارے نفوس کو شامل ہے اور حدیث میں اپنی نفس کے قاتل کا ذکر ہے. لیکن بخاری نے اس سلسلہ بطریق اولویہ ذکر کیا ہے. جب اپنی نفس پر جنایت پر مواخذہ ہے تو دوسرے کے نفس پر جنایت پر تو بدل جائے اولا مواخذہ ہوگا. میرے نزدیک یہ تقریر بے معنی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قاتل النفس میں الف لام عام کا ہے اور اس سے مراد اپنا نفس ہے. نفس عام ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو اگر ایسا ہوتا تو امام بخاری ایسی احادیث پیش کر دے جس میں نفس عام کے قتل پر وعید وارد ہوئی ہے. جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے ان میں ورطات الامور التي لا مخرج لمن وقع فيها. سفك الدم الحرام بغیر حل اخرج ابن بخاری. بلکہ یہاں پر امام بخاری نے اپنے نفس کا قتل مراد لیا ہے. اور مطلب یہ ہے اگر کوئی اپنے نفس کو قتل کر دے تو اس کا حکم کیا ہے. حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ مخلد فی النار ہوگا اور جو مخلد فی النار ہوگا وہ یقیناً کافر ہوگا اور کافر کی نماز ہوئے جنازہ نہیں. لہذا اپنے نفس کے قاتل کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی. اور یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے. عمر ابن عبدالعزیز زہری اور زائی تو کہتے ہیں اپنے نفس کے قاتل کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. امام احمد فرماتے ہیں امام نہیں پڑھے گا عام لوگ پڑھیں گے. اور امام مالک ابو حنیفہ شافعی جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسل کے اول کی طرف ہے, جیسا کہ تقریر کے ساتھ تقریر سے واضح ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن نبي خلافة عن ثابت بن زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبة كاذب متعمد فهو كما قال من قتل نفسه بحديد فأصيب بها في نار جهنم. وبه قال قال وقال حجاج بن أنس حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جرير من حلف بملة غير الإسلام كاذب متعمد فهو كما قال. اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی قسم کھا لے جھوٹھی, تو وہ ایسے ہی جیسا کہ اس نے خوارج وغیرہ سے اس کو ظاہر کر رکھا, ایسے شخص کو خارج ملت قرار دیتے ہیں. لیکن ہم اس میں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی جھوٹھی قسم کھاتا ہے, مثلاً یہ کہتا ہے فعل قضا فہو یہودی اور اس کا ارادہ یہودی ہونے کا نہیں ہے, فہو کما قال, تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا, یعنی اس نے جھوٹ کہا تھا تو یہودی ہو جائے گا لہذا وہ جھوٹا ہے. ومن قتل نفسہ بحدیدۃ قتل بها فی النار, اور جو آدمی اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے قتل کر لے اسی سے جہنم اس کو آزاد ہوگا, اس لیے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے, اس پر تعدی کرنا خیانت کے لیے امانت ہے, جیسی خیانت کی ہے ویسی ہی سزا ہوگی. لہٰذا اگر نفس کو اپنے نفس کو قتل کر ڈالا تو جس چیز سے قتل کیا ہے اسی سے جہنم میں سزا پائے گا. وقال حجاج بن منهل قال لي احمد صلي حجاج بن منهل قال حدثنا جرير بن عازم بن الحسن قال حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف هذا المسجد مسجد الكوفة مراد حسين وما نخاف ان يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال كان برجل جراح علامه قسطلاني رحمه الله عليه اسی طرح ذکر کیا ہے علامہ فیومی کہتے ہیں یہ جراح بالکسر کی نماز چلے اس نے مجھ سے اپنی نفس کے ساتھ جلدی کی, یعنی میں یہ آدمی اپنے اعتبار سے میرے موت دینے سے پہلے اپنے آپ کو قتل کر کے ختم کر چکا, لہذا میں نے اس کی اس پارٹی پر جنت اس کے لیے حرام کر دی. اہل سنت والجماعت ان سب احادیث کو مستحب پر محمول کرتے ہیں, یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس فعل کی سزا ہے, لیکن سزا دینے والا فاعل مختار ہے, سزا کا واقع ہونا ضروری نہیں, چاہے سزا دے اور چاہے در بدر فرما لے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد الى عرج ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخلق نفسه يخلقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. جو اپنا گلا گھونٹے گا آگ میں گلا گھونٹے گا, اور جو آدمی اپنے سینے میں ہتھیار گھونٹے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, وہاں بھی ہتھیار گھونٹتا رہے گا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمہ کے باب سے بیان کیا منافقین کی نماز جنازہ اور مشرقین کے لیے استغفار مکروہ ہے, یعنی شریعت میں ناپسند ہونا جائے, لیکن ما یکرہ کہہ کر مصنف نے اشارہ فرما دیا کہ بعض نماز استغفار مکروہ ہے اور بعض مکروہ نہیں ہے, اور مکروہ وہ ہے جو علم ممانعت کے بعد ہو, اور غیر مکروہ وہ ہے جو علم ممانعت کے بغیر ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ المنافقین سے منع نہیں کیا گیا تو آپ نے ابن عبی کی نماز جنازہ پڑھ دی, اور جب اللہ نے کہہ دیا لا تصلی علیہم تو اس کے بعد کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. استغفار مشرکین. امام بخاری نے آدم الاستغفار فلن یغفر اللہ لہ سے مستند کیا. قرآن میں تو برا تم من اللہ و رسول تنم کے ساتھ ہیں. ارے احمق, وہاں قرآن میں مصدر ہے اور یہاں علم استعمال ہوا, اس لیے تانیس عالمیت کی وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا. سل کچھ کو کچھ سے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ثناء الناس على الميت. باب ثناء الناس على الميت. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ ثناء علی المیت مطلقاً جائز ہے, حی پر ممنوع ہے, اس لیے کہ اس کے اقرار جانے کا اندیشہ. ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں, امام بخاری نے اس ترجمہ سے مدحوس ثناء علی المیت کو ذکر کیا, یعنی میت کے حق میں ثناء خوانی منظور ہے. اس لیے کہ یہ چیز ابواب شہادت ہے اور اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا. یہ دونوں تقریریں اس بات پر مبنی ہیں کہ لفظ ثناء مدح کے معنی میں ہے, حالانکہ لفظ ثناء عام ہے, اسی لیے حدیث پاک میں خیر شر دونوں میں استعمال ہوا. ہذا اسمکم علیہ خیر وہذا اسمکم علیہ شر. اصل بات ہے لفظ ثناء لغت وصف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, خواہ وصف بالخیر ہو یا بالشر. خلیل ابن احمد ابن قوطیہ وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے, اور مصنف کا مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے اوصاف کا ذکر کرنا اچھے اور برے ہیں جائز ہے, یہ ارباب شہادت ہے. البتہ اگر وقت گزر جائے تو پھر جائز نہیں, اس لیے کہ خامخواہ کے لیے گندگی سے نیبت اور سب کو شک چلیے. روایت میں ہے کہنے لگے یحب اللہ و رسولہ یعمل طاعت اللہ یسعى فی بے اخرا, لوگوں نے اس کی برائی. بعض علماء کہتے ہیں یہ اطلاق علی وجہ مشاکلت لفظ ثناء کو مدح کے لیے, لیکن یہ اعتراض عرف پر مبنی ہے, عرف میں لفظ ثناء مدح کے لیے لوگ ورنہ ثناء کے معنی توصیف کے آتے ہیں, خواہ بالخیر ہو یا شر. ابھی میں بتا چکا کہ ان میں لغت نے اس کی تشریح کی ہے, خلیل بعد مشریر میں قوتی لیا. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلاہ جس کی برائی کی تھی شخص مناسب جو جنت وہاں شہداء اللہ فی الارض، تو شہداء زمین اللہ کے شہداء. معذرمہ یہ کہتے ہیں یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہو، وہ حکمت کی بات بولتے ہیں. تین کی رائے یہ ہے کہ یہ سقاط المتقین کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے بعد اس کی بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ سنا اسی وقت مؤثر ہو جب واقعے کے مطابق ہوگی. بعض علماء فرماتے ہیں بلکہ عام ہے، اللہ تعالیٰ سے زبانوں کو گویائی دیتی ہیں. اور حافظ ابن حجر وغیرہ کی رائے یہ ہے، ثنا بالخیر میں تو عموم ہے اور ثنا بالشر میں تخصیص ہے. میرا خیال یہ ہے کہ حافظ نے صرف ظاہر پر نظر فرما کری ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی شان کو مرنے والے کے مرنے کے بعد لوگوں کی زبانوں کو گویائی عطا فرماتے ہیں. جیسا مرنے والے کا حال ہوتا غیبی طور پر لوگوں کی زبانوں پر ڈال دیا جاتا ہے، وہی لوگ کہنے لگتے ہیں. دیکھو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگوں کو بات کی، انہوں نے بڑا اختلاف بڑی شدید حد تک، میں منا سے نکلا بس میں سوار آگے کی سیٹ پر بیٹھا ہوں تھا، پیچھے ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے آپ نے سنا نہیں مولانا علی میاں پر مقدمہ. میں اپنی فکر میں تھا، ان کی بات کی طرف توجہ نہیں کر پایا، تو باقاعدہ کہتے ہیں میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، روشن کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ کہہ کے میں خاموش ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کو چند ہی دن کے اندر خاک و خون میں ملا دیا. جس نے مقدمہ کیا تھا اس پر ڈانٹ پڑی، جس حاکم نے مقدمہ لیا تھا اس کو جو ہے ڈانٹا گیا. لیکن اس کے بعد سے وہ صاحب مجھ سے کبھی نہیں ملے. سال سال ہو گئے اور کچھ دوری نہیں ہے. اگر واقعہ تازہ ہوتا اور وہ آ جاتے تو پھر میں بھی کہتا نہیں دیکھا، لیکن اب تو پرانا. بہرحال میں کہہ رہا تھا بہتوں کو حضرت مولانا سے اختلاف، لیکن انتقال ہو جانے کے بعد لوگوں کا کیا حال ہے. لوکن کہا دے رہا ہم لیکن لمجم بسی، کسی کی زبان نہیں جس کو دیکھو مدح خانی کر رہا. مولانا کی موت بھی ایسی جو قابل فکر اور حقیقت میں حضرت مولانا کو لوگوں نے پہچانا نہیں. انسان کو پہچاننے کے لیے تقیب کا چشمہ اتارنا پڑتا ہے، تو انسان کو اس کے آئینے میں دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے شہر میں ہمارے مدرسے میں مولانا اکرام الحق مرحوم کان کھاتے اور تصویر پڑھتے رہتے، کئی لوگ ان پر نقل کرتے تھے، کوئی کام نہیں کر کے بیٹھے تھے. یہ بھی ان کا جو کام ہے وہ تو کرتے ہیں، رجسٹر چیک کرتے ہیں، سب کرتے. بہرحال مولانا کئی لوگ انتقال ہو گیا, سب کی زبانوں پر مدح جاری ہو. مولانا ایسے آدمی تھے کسی کے نقل و تبصرہ کا کوئی جواب نہیں سنیا جو اچھی بات انہیں تکلیف ہے اچھی بات اپنے کام سے. وہ بھی نہیں کہا ہم جتنا اپن اور مسلم وہ سفر کا ہم جتنا داؤد بن ابی قلاب عن عبد الله بن بریدہ عن ابن اسود قال قدمت المدینہ وقد مقام بها مرض فجلت الى عمر بن الخطاب فمر بهم جنازه فوثني على صاحبها فان فقال عمر وجبت ثم مر رضي الله عنه على صاحبها فان فقال وجبت اثني على صاحبها خيرا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منصور بن زہری خافض ہے بابو مزا فی عذاب القبر, عذاب القبر میں اختلاف اہل سنت و جماعت کو کہتے ہیں سب کو عذاب ہوتا اور بعد معتزلہ دوسری میں ہمر وقتان وغیرہ مطلق انکار کرتے. ابو علی جبرائیل کہتا تھا کافروں کو آزاد ہوتا مومنوں کو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور علماء اہل سنت کی موافقت کی اور عذاب قبر کو قرآن حدیث سے ثابت فرمایا. منکرین کہتے ہیں اگر عذاب ہوتا تو ساری دنیا آب و آبین سے بھر جاتی, لیکن ان کا یہ کہنا غلط ہے. یہ عالم اور ہے اور مردہ جس عالم کو مرتا ہے اور وہاں کی باتیں عالم میں منتقل نہیں ہو. وہ عالم عالم برزخ ہے, اسی عالم کو قبر سے تعبیر کیا گیا. ہر مردہ قبر میں ہی ہوتا, نہ سمندر میں ڈوبا ہوا ہوتا, بعض حسرات الارض کا لقمہ بن گیا ہوتا, بعض کفار کو خون میں ڈال کر جلا دیا گیا ہوتا, جیسا کہ گجرات کے اس مجدرہ کبیرہ میں ہوا. لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے اور ان کو کیمیکل اجزاء کے ذریعے اس طرح سے ختم کر دیا گیا کہ ان کا نام و نشان واقعی ظاہری نام و نشان مٹانے سے حقیقت کسی کا نام و نشان نہیں مٹا سکتا, مٹانے والے کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. کسی بھی آدمی خوشیاں مناتا پھر کسی بلا میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کی بلا میں پہنچا دیا جاتا ہے اگر پیدا نہیں کرتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ عذاب قبر کے اس بات کے لیے آیات و احادیث پیش فرمائی. وقول اللہ تعالی ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الخلود أخرجوا أنفسكم. علامہ ابن حزم لکھا ہے یہ قیامت سے پہلے کا حال ہے, موت کے بعد کا حال ہے. الہون زمین ہا بال الہون ہو الحوان یعنی ذل والحون بفتح الراء الرفق مرمی وقولی سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. عذاب دین عذاب النار ہے اور اس سے پہلے جو دو عذاب ہیں ان میں عذاب دنیا ہے قید و بند قتل, اسر قتل اور دوسرا عذاب عذاب برزخ ہے قدر مزاب. وقولی وحاق بی آل فرعون سوء العذاب انا المرضون علیہ ادخلوا عشیہ یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قیامت کے دن اسے جس اسد عذاب میں داخل کیا جائے وہ عذاب الجحیم والنار. اس سے پہلے جو عذاب ہوتا ہے جس میں سے شام آگ پر پیشی کر یہ وہی عذاب ہے جس کو عذاب قبر اور عذاب برزخ کہا جاتا ہے. بعض علماء نے اور آج سے اسلام قال تعالی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس پر اس سے استدلال کرنے والے ابن عباس لیکن اس پر یہ استدلال کہ اس نے تو ارشاد کرنا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے قبر میں پہنچنے کے بعد رجوع نہیں ہوتا, اس لیے بعض علماء نے اس آئے سے استدلال نہیں کیا. ہو سکتا ہے بخاری نے بھی اسی بات کے سامنے رکھا لیکن حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت میں کہا جا رہا ہے ورن یہ پر نہوں من العذاب الاکبر دون العذاب الاکبر. ہم عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنا کا کچھ کہیں گے. یہ منتبع ذریعہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عذاب ادنا کے دو حصے, بعض کا تعلق دنیا سے ہے اور اسی کے بعد رجوع ممکن ہے اور بعض کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ برزخ سے ہے. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن